فأول ما أمر الله بالإنذار عنه فسجنب الأمواز الله أنبال أملي أمرش لكن كتكسورة يخوونا أمري إمكودة كتكسورة يخوونا إنكواني النهي وسبب النهي والأمر كلهما أمر النهي والأمر زوت أمر إسبقوا النهي والأمر شوات والأمر والأمر شوتين هذا الترك وهذا فعل كو جنب المنظر والأمر شوى نكوانوا نهي شركي قبل الإنذار عن الزنا قبل يكوانوا لكوكتاز وزنا والسارقة نويزي والكوبية ويزي هاوا وفنيا ويزي wako wanaoiba, wako wanaozini, wako wanaolewa, wako wanaocheza kamari, wako wanaua watoto wao bila ya haki, wengine wazika watoto wa kike, wengine maskini wanaogopa, watu wapigana wenyewe kwa wenyewe, yako mengi mabaya. Lakini haya yote sio kipaumbele cha Allah katika kuwakataza. Jambo la mwanzo waliokatazwa ni nini jamani? Ashirki. Zamani shekhe anapokuja sasa ameleta kisa cha nuzul na mambo yaliyokuta nao bwana mtume watu na kadha khairu walizokuwa nazo, lakini baada ya wahi huu wahi jambo gani kubwa walianza kukatazwa? Ameitumia sira kuiwakilisha tauhid. Tumeelewa na wazee? Naam. Kwa anasema wa ghairi dhalika na mengineyo. Kwa maana kabla al-indhar an az-zina was-sariqa wa ghairi dhalik, kabla ya kuonywa hayo mengine, jambo la mwanzo alowaonya ni kuwaonya anhu al-shirk, au anasema huwa hadhihi al-ibadat, alichowaonya ni hizi ibada wanaozitenda ambazo wawaelekezea asiyekuwa Allah tabarak wa taala. Haya ndio ya mwanzo kuonywa hayo, kwa maana katika wakati huu wa mwanzo Allah alijua wanazini na zina. Allah alifahamu toka katika ilmu ya azal ya kuwa ni jambo halifai, yote alifahamu, lakini mwanzo katika da'wa mtume ameletwa na mwanzo akawakataza hili. Umeelewa na wazee? Wa arafta anna minhum man ta'allaqa ala salihin, na pia wewe utakuwa umejua kuwa hawa watu wengine walijifunga na watu wema bwana, wal malaika na malaika wa aulia na vipenzi vya Allah, wal aslam, na pia wako wanaojifunga na masanamu. Kwa maana vimekuwa vingi vile vinavyoelekezewa ibada lakini jina lao au jina lake ni hili mmoja tu, yote nini? Yote shirki. Shekhe anakuleta huko sababu kuna watu wanasema yani kwenye ile jamii yake shekhi nini bwana, mnataka kutufananisha na watu walikuwa wakiabudu mawe au wakenda kwenye mizimu miti? Sisi tunakuja kwa wali, hadha shekh kana waliyan kana kadha, alqiyas ma alfariq, taka kupima mambo. Sasa shekhi anasema wale pia walikuwa wako wanaoelekea as-salihin, kuna malaika, kuna ambia, na pia wako watu walikuwa wakielekea mawe bwana, mawe miti, lakini wote walikatazwa jambo moja tu. Hizi zote ni shirki. Anasema wayakuluna, na walikuwa wakisema wote wanaoelekea mawe, wanaoelekea miti, wanaoelekea al-anbiya was-salihin wal-malaika, wanasema ma nuridu illa shafa'atahu, hatutaki isipokuwa uombezi tu. وما هذا لا pamoja na haya yote baada abil indhari anhu, sababu walikuwa yani kiuhalisia wanasema sisi sio kama tuona hawa ni miungu tuwaabudu, la sisi tunachokitaka tunajua kuna Allah, lakini hawa watu watatukurubisha au ni viumbe vinatukurubisha kwa Allah. Na haya ndio madai ya ubadul kuburi, wanaosafiri wakienda mafia, wanaosafiri wakenda Mamburui, wakenda Lamu, wanaosafiri wakenda katika makaburi ya wazee wao na mawalii, wakatoka Dar es Salaam wakaja Pangani Bweni, kuna makaburi ya masharifu. Nini twaja huku? Haula ishufa'auna, ndo ya Ba'lawi, ya Ba'lawi shafa'a, au ya Ba'lawi min shifa'a, ya Ba'lawi shafa'a au min shifa'a, kullu kurba tanjali wa bikum ya ahla alwilaya kullu haja tanqadh. Hii kasida ngeimba wakati huko twaimba, lakini sitaki. Ya Ba'lawi min shifa'a kullu kurba tanjali wa bikum ya ahla alwilaya. Ba'lawi mkina nani? Abu Hashim Ba'lawi. Ya shekhana, utakuja kutuambia katika makoo fulani ya mbwa hao, makoo yana unasaba na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao wengine waitwa masharifu ashrafu, wengine ni asiyad, wale wenye nisba ya al-Husaini ni nini? Ni masayidi. Na wale wenye nisba inayokwenda kwa al-Hasan, ya nasabu yao kwa Hasan, ni ashraf. Japokuwa maulama wamekosoa, ni bora hii sayidi wangepeleka kwa nani? Kwa al-Hasan. Sasa Mtume alisema inna ibni hadha sayyidun. Lakini hizi istilahi zote ni haditha, zimezuka kwenye mwaka 328 takriban. Tuache sasa, wale mabwana walikuwa wanasema hivyo wakati wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ndio alijaa haya mambo haya. Nini bwana hawa mawalii hawa kadha? Lakini wote hawa walikatazwa, Sheikh anasema, na madai yao ilikuwa ni shufaa tu. Kama leo mbona kasida zimetungwa watu watakashafaa kwa hao kina Ba'lawi na wengineo, bi rasulillahi wal badawi min rijali bi rasulillahi wal badawi eh wa rijali min bani alawi salaku manhaj an nabawi bi rasulillah. Alafu nakwenda kwenye kina kule kidogo. Hizi zote ni kasida, watu wana kupitia hao kina Badawi na kupitia bwana Mtume na katika rijali min bani Alawi na wengineo, watu waimba wenyewe, wananyonga, wanajiona, wanamsifu nani? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumbe ni alfarq baina athara wa thuraya wa baina albahra wal ba'ir, mavi ya ngamia na ngamia tofauti. Haya mavi ya ngamia na huyu ngamia mwenyewe. Allahu almusta'an. Sasa anasema kwa madai yao walikuwa hawakubali kwamba wanafanya ibada. Kama hawa ambao hawakubali kwamba sisi tunda pale tuabudu, kwani tumsujudia yule? Yule si shekhe bwana. Yule ni shekhe ati. Yule wali ati sharifu ati yule. Yeye vipi bwana? Hayo madai hayo pia walikuwa nayo wale, kwamba hawa ni shufaa, shufaauna. Haulai shufaauna inda Allah. Liyukaribuna ila Allahi zulfa. Madai mamoja tu ndo shekhe anawakurubisha, Shekhe Muhammad bin Abdul Wahhab wanafunzi wake. Haya madai yao kama yale bwana. Kwa lazima tuwakataze hawa, hawajaonelewa hawa, ni sawa kuwakataza. Tumeelewana wazee? Ma hadha, pamoja na madai yao hayo, bada bil indhari anhu fi awali ayatin arsalahu Allahu biha. Fa idha ahkamta hadhihi almas'ala, basu ahkamta ay atqanta. Al-ihkamu huwa al-itqan. Ukesha ukayafahamu kwa uzuri haya mambo haya, mas'ala al-ula hi, faya bushraka, basi mbishara yako ma. Bishara yako, bishara njema wewe. Wewe utafahamu mambo, wewe utakuwa ni mtu wa tauhidi wewe. Khususan hasa hasa, in arafta, ukifahamu, anna ma fil islami, hakuna katika uislamu baadaha, baada ya hayo, a'azam min as-salawat al-khams. Tumeelewana? Hakuna jambo kubwa isipokuwa ni jambo la nini? Na sala. Yaani hakuna katika Uislamu baada ya kufahamu masala hayo, hakuna jambo kubwa Sheikh anasema kama vile jambo la sala tano. Walam tufrad illa lailat al-mi'raj. Na haikufardhishwa hizo sala tano isipokuwa usiku wa nini? Wa mi'raj. Sana ta'ashir ba'da hisar al-sha'b. Mwaka wa kumi baada ya hisar, kizuizi walichowekwa katika ash-shid ni njia baina jabalaini, sehemu katika majabali vichochoroni walikwenda kuwekwa huko, wakatengwa. Haya yanaelezwa katika tarehe. Matukio haya yote yaliyotokea صلاة ilikuwa bado haijafaradhishwa ilikuja baada ya wa baada mauti Abi Talib kwamba swala pia ilifaradhishwa baada ya mauti Abi Talib wa baada hijrat al-Habasha pia ilifaradhishwa baada ya watu kuhama kwenda Habash hijrat al-Ula ambao walikuwa ni watu 15 11 wanaume wanne wanawake wakiongozwa na Uthman bin Mad'un hijra ya pili ambayo ilikuwa na takriban watu 80 na kitu wakiongozwa na Ja'far haya yote au yaliyotokea swala ilikuwa bado haijafaradhishwa Sheikh anasema faida arafta anna tilka al-umura al-kathira al-kabira ukijua sasa mambo yote hayo makubwa mengi ukijua huo uadui wote huo al-baligha uadui wa kiwango cha juu kabisa kullu dhalika inda hadhihi al-mas'ala uadui wote na mambo yote hayo watu kuhama kwenda huku kufanywa uadui kuwekwa katika kizuizi yote ilikuwa swala bado si kwa sababu haswali hawaswali hawa au kadha au wameamrishwa swala la hayo yote kwa sababu watu waliitwa katika masuala ya mwanzo kumwabudu Allah na kuachana nini na shirki kwa huku kupewa adhabu masahaba wakahama wakaenda Habasha wakaekwa katika hisari ile katika shib yote haya yalitokea na uadui wote mkubwa huu ulitokea kwa sababu hawa watu waliitwa waache kujikurubisha kwa hawa mabwana kwa madai yao kuwa hawa ni waombezi wao na watawafikisha kwa Allah wamuelekee Allah pekee haya yote yalikuja kwa sababu ya hadhihi masala kabla fardhi sala haya sheikh anasema litokea kabla ya kufardhisha sala arajautu bas sheikh anasema mimi nataraji an taarifa almas'alata bihawlillah utakuwa wewe sasa haya masala swala hili la mwanzo wewe utakuwa umelifahamu kwa uwezo wako wallahi sina ratiba sijui mudangu ni sali moja kwa bado kidogo naam tumeelewa hiyo tarjama kidogo sasa muradi wa musannif katika kuileta kipengele hichi anatoa tanbihi anatia mkazo juu ya umuhimu wa tauhidi na ubaya na hatari ya jambo la shirki yote akirejesha katika mambo ambayo sisi tunayasoma mara kwa mara kwamba dawa ya mitume wote jambo la mwanzo katika dawa ni nini jamani ni tauhid ni kuwaita watu katika kumwabudu Allah ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayr wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu Allah wajtanibu at-taghut ha mtume alipompeleka Muaz katika mji wa Yaman alimwambia wewe unawaendea watu wa kitabu falyakun awwala ma tad'uuhum shahadatullah au falyakun awwalu ma tad'uuhum shahadatullah ukitia nasbu awwal utatia rafu katika ibada na walaks na yote ni sawa فليكن اول ما تدعوهم عباده الله جنبنا موانس او ان يوحدوا الله اي يوحدوا الله او شهاده ان لا اله الا الله هي دعوه يا متموت pamoja na kwamba jamii ya watu wa kitabu huko Yaman ina mambo mengi lakini na mwanzo hem walingania hili baada ya kufahamu wafundishe kwamba wao wamefaradhishwa sala tano Nuhu watu wake walikuwa na mengi wafanyao. Lakini la mwanzo Allah alimwambia waambie waache kuabudu wale mabwana watano. Na mitume yote iliyopelekwa watu walikuwa na mazuri watendao na wana mabaya makubwa watendao. Lakini la mwanzo waache shirki waamuabudu Allah tabarak wa taala. Kwa Sheikh ametoa katika sira maudhi hii kufanya tutanbihi na kuzindua ndio maana baadhi ya watu wabaya wakasema Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kwamba yani vitabu vyake ana tikrari tu katika kumtia taani sio tikrari na kama tikrari basi kufahamisha wewe punda kwa sababu atikraru yufhimu alhamir au yufhimu alhimar tikrari bwana hata punda linamfahamisha sasa kama tikrari basi kufahamishe wewe sababu kuna watu wa bid'a wanatafuta kila jambo kwa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kumtia kasoro. Sasa kama wana hii tikrari wana pia si vibaya kufanywa tikrari watu. Tume mpaka afa analingania tauhidi. Mpaka afa anawakumbushia watu sala. Sawa? Chakua kidogo tumefahamu. Tumuomba Allah atupe uwezo wa kuyatenda kazi yale ambayo tunayafahamu. Sisi tukishafahamu haya itakiwa pia tuwe na uelewa kidogo mzuri mwanzoni katika dawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam alianza katika hali hiyo, na ilikuwa baadhi ya mambo hayajakatazwa. Haina maana wewe ukenda katika kijiji watu wazini, watu walewa, watu kadha, ikawe kila siku vitauhidi zile zinaa waziacha vile vile na pombe. Hapa wahi ushakamilika, Qur'ani ishakamilika, Mtume kashafariki, dini imekamilika. Tunasema tu ni ile kuna kipaumbele, lakini watakiwa mambo yote tuyakataze kwa usambamba. Sio kwamba hawa nawaacha, kuna ukipaumbele na kutazama salih na mafasidi. Hapa lipi nianze, lipi kata, lakini sio katika sura kwamba miaka kumi kama alokaa Mtume, siku kumi na ngapi Makka, mia hawa tu kwanza ndio nao. Utakuwa hujafahamu vizuri. Mama waache bwana na hiyo bid'a kwanza, mimi nitakaa watoke tu kwenye ile tawassuli yao ya kwenda kule makaburini, hizi bid'a waache. Utakuwa hujaelewa vizuri, eh? Umeelewana jamani? Lakini pia dawa ambazo kipo mbele sio hili, sio dawa za hapa. Kama jana tulivyosikia. Dawa za siasa. Na watu wanaona kipo mbele ni siasa. Watu wapate daula kama Hizbu Tahariri, kuangusha tawala, tuweke tawala hii. Mtume alikuta tawala bwana. Watu wana utawala wao, mtu akitoa amri, amri yake inatekelezwa. Watu wana mamlaka, tokeni tukampige, fanyeni hivi. Lakini Mtume hakushambulia kuiangusha tawala tu. Sababu fitawala itaanguka, itaondoka ije tawala bora bila ya tauhid. Na tauhid ndio msingi wa kujengewa kila kitu. Ikhwanu lilmuflisun, na da'wa yao. Watu wa siasa wa demokrasia, tuwe wabunge, tuwe kadha. Mtu akiingia pale na kadha hivi tukwenda kubadilisha. Nani aliyokwenda akabadilisha? Watu walikuwa wasali ofisini pia wakaambua wametengeneza misikiti. Kwani hiyo Zanzibar wabunge wote si Waislamu? Ah. Ndani mkaanza mipango kule basi. Ambapo tayari hilo lile la mwanzo lishatimia. Hiyo Misri au viongozi wote si Waislamu? Kwa watu wana fikra zao fulani. Lakini wango wanachotaka madaraka tu. Madaraka na kula kushibisha matumbo yao. Zile ni kauli mbiu tu, mwachague wabunge wapande maprado basi na malani cruiser basi. Sasa dawa ya bwana Mtume haikuwa hivyo. Dawa ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ilianza katika msingi huu, na ndio shehe msingi alioanza nao kwenye jamii mpaka khairi ya dawa tu salafia katika wakati huu tuliokuwa nao tunaiona. Asli katika sababu kubwa ni dawa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sasa kuna msingi alisema nao sawasawa, na Allah akampa kabuli. Mpaka leo tupo Kigamboni tunasoma rasaili zake. Kigamboni mtu kazaliwa Najd. Allahu musta'an. Al-mawdhu' athani annahu lamma qama yundiruhum 'an ash-shirk. Sehemu ya pili kwamba Mtume aliposimama anawaonya hawa shirki. ويأمرهم بضده نعنى وأمرش وكل تند ضد الشرك عن بينين لتوحيد وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك هيري هل يكوى أو هو كل شكية سعنا واستحسنوا نبيوا اللي ونزوري واستحسنوا وحدثوا أنفسهم نوكسموا لي نفسي زاو بالدخول فيه ونوزهم حديث النفس. Katika mabahith ya ania kuna kitu kinaitwa hadithun nas. kuna kitu kinaitwa alwaham, kuna kitu kinaitwa alwaswas, unaeleza wanachuoni huko, kuna kitu kinaitwa adhan, kuna kitu kinaitwa shak. Sasa hadithu nafsi mtu nasimulia mimi bwana, kipata hela nitakwenda hija, isimulia tu nafsi yako. Kuna hadithu nafsi na kuna ham. Ikiwa katika hamu utapata thawabu, tusifungue milango. Kuna hamu na hadithu nafsi, zakuwa izungumzia tu nafsi yako. Kipata hela nitaoa, nitaoa na wake wawili watatu, umekaa kitandani umelala, au yule mtu fulani kana anapata pistol yule na muua yule, naisimulia nafsi hapo, upati dhambi wala thawabu. Lakini hadithu nafsi ikizua athar, naam, katika mabahithi yake watu wanasomeshwa. Sasa hao walisimulia tu, sio kama walikusudia, walikuwa wanasimulia namna mwanzo mtume alipoanza kuingia katika Uislamu, ila an sarraha lahum, mpaka pale aliposarrah akataja wazi sasa, bisabbi dinihi, kuisema vibaya dini yao, watajihili ulamaihim, na kuwatia ujingani wale wasomi wao. Fahina idhin, wakati huo, shammaru lahu wali ashabihi ansaqil adawa, hapo wakanyanyua, siandike kwanza, wakanyanyua nguo zao kwa bwana mtume na masahaba zake kutoka katika muundi wa uadui. Saki ni muundi kama huu wa mguu, si ndio? Ila alisi saka, au sio? Hii saki inafahamika. Sasa tashmir ni kule mtu akawa ananyanyua, kwa mfano anakunja nguo, labda kama ulikwenda na suruali ndefu kidogo ukakuta mpira, sasa ukawa ananyanyua, hapa ngoja niingie kazini. Tashmir ansaq, kwa kuna saq ya mtu sasa, au tashmir pia kama vile kanzu, huyu ngoja nimshughulikie huyu, maelewa? Kwa shamaru, hii ni lugha tu Sheikh amefanya, wakakunja sasa, kwa maana sasa tuwashughulikie hawa. Lakini saq yenyewe sio saq ya mguu wala saq ya mkono, saq al adawa, kwa sasa uadui sasa ukazini, maelewa? Maelewa tarjama ya maneno na maana? Naam. Kwa hiyo kwa maana sasa uadui ukazidi, baada sasa ya kufanya tafasili katika mambo. Kwa maana Sheikh alipoelezea jumla ambalo hili hata katika jamii Sheikh sana ikusudia jamii yao. Ukisema tu mwabuduni Allah tabarak wa taala pekee, msifanye shirki, maghurafi au watu hao wanaabudu makaburi, hilo hawana tatizo. Hata wao wanasema shirki mbaya bwana. Allah atakiwa tumwabudu Allah pekee. Lakini ukija katika mlango wa tafasili sasa, mbona nyie mwenda kaburi la wali, ile shirki kondo. Sasa kondo yaanza. Mwana Sheikh alibukusudia, yani hao kuwatajia mambo jumla tu, tumwabuduni Allah, tumeumbwa tumwabudu Allah ili tuende peponi, ukimwabudu Allah enda peponi, usimwabudu Allah enda motoni. Wao hawana tatizo na wewe. Hadha Sheikh al-Mu'azzam. Sasa fanya tafsiri. Ama bwana, hawa mashehe hawa kama wanaamrisha mwenye kwenye lile kaburi, hawa hawana elimu. Subhanallah. Sheikh kaandika vitabu 20 jahil. Yaani yule mpumbavu, wazee wetu wapumbavu. Kwa ndo walivyo. Hata leo wewe jamii yote zungumza jumla. Fanya wewe kwamba wewe ni mtu dawa yako, wafanya ijmali. Zungumza mambo kwa ujumla, hutaji watu, ukulengi mambo. Lakini ukiutaja mwaka kogwa tu, Abu Muhammad upo ukiutaja mwaka kogwa tu, kuna watu wa mwaka kogwa sasa wataruka. Lakini ukitaja shirki jumla, ona tatizo. Umeelewa kidogo? Sasa anasema alipoanza shekhe sasa kuyaeleza yale mabaya katika dini yao, tajihili ulamaihi, فإن إذ شمروا له ولأصحابه أنساق العداوة وقالوا صفها أحلامنا. هو ساسا أمزيتيا وبومباف أكيلي زاتو يعني سيسا تون أكيلي وأعاب ديننا نهو ساسا أمزيتيا وعيب دينيته وشتم آلهتنا. نعم وتكان ساسا هي ساسا لما توس كان بيونغويتو ومعلوم نشغل سمان جامو لفهميك أنه صلى الله عليه وسلم كبابوانا متومي لم يشتم عيسى أكم تكن عيسى ولا أمه ولا مماياك عيسى ولا الملائكة ولا حكتكن ملائكة ولا الصالحين ولا وتكن لكن لما ذكر لهم لكن فلأ البوات أنهم لا يدعون كما هاوانا هاوانوي هوا عبوديوي هوا دعوة إلى معنى دعاء دعوة إلى معنى عبادة ولا ينفعون ولا هوا هو نفيشي ولا يضرون ولا هوا ذور جعلوا ذلك شتما أفو وكجالية سسحان ماتوسي بعد كجا ديركت سسكت كيالي وليكوانا هوا كنا لاتا هوا كنا عوزا هوا كنا منات هوا هوا همنا كيتو وكتاجو هوا wazee wenu walikuwa hawapo katika huda bwana ah wazee wetu walikuwa pumbavu kwa watu wanaanza yani shekhe kuna bwana mmoja alisema kule tangu shekhe fulani yani yuko katika batil basi mimi ni tayari niingie na motoni alafu kule motoni nitamwambia shekhe wewe kumbe ndio uliosababisha nje hapa maneno tunao mpaka sauti sitaki kusema lakini Abu Hashim mtu mzima kule Tanga aweza kuwa yakumbuka aliyosema walipoguswa wakati huo sasa maelewana wakajalia hilo bwana ni shataman ni makosa lakini Mtume sallam hakumtukana Isa wala kadha wala hivi فإذا عرفت هذه المسألة عرفت أن الإنسان لا يستقيم له دين ولا إسلام وكفهم مسألة هذا أو جنب هذا وتجوه كما مسلم كما منعدام حيو ساوى وكيه دينيك ولو إسلام ولو وحد الله وترك الشرك أتى كما تموابد الله ناكا أتى الشرك لا يستقيم حيو مذبوك حيو ساوى دينيك إلا بعداوة المشركين اسبوكونا جنب سسا لعداوة hii albara shekhi katika kipengele hichi anataka kueleza kipengele cha alwala walbara kwa unaweza tu kuwa wewe umeacha shirki wafanya tauhidi sawa lakini wale washirikina wewe huna uadui nao kwani bwana kuna nini kwa lazima waseme simwache yeye fanye ni yenu na yafanya yako kila mmoja atakwenda kujua mwenyewe huko kwa Mola. Mbona wewe mkeo akifanya yake wamsema? Na pia simuache kila mmoja afanye lake. Mkeo umseme. Kwa sababu ataka kuharibu heshima yako au nyumba iyumbe. Anoharibu dini aache. Mtu una gari yako akija akiparaza kachuna rangi ya gari, utataka tupime hapa, twende polisi ulipwe kwa sababu kachuna gari. Akichuna dini, amuache fanya yako. Ah, na matatizo eh. Wewe ukiwa uko hivyo una matatizo bado katika Uislamu wako na manhaji yako. Wapo watu wengine huko. Yaani wao radi hawataki. Si fanya tu dawa. Hii dini imejengwa katika misingi ya tahdhiri na taasisi. At-taasisi wa tahdhir na ndio msingi wa mafanikio yote. Ili kuku wako wafuga kuku wewe, ili kuku wawe na natija nzuri, lazima uwape chakula, ndio taasili hiyo taasisi. Na lazima utafute dawa za viroboto ndio tahadhiri. Uongo kweli? Vinginevyo utapata na videri wote wafe. Kwa tafute kazi nyingine ufanye. Ukienda ukalima hivyo hivyo, lazima utoe magugu ndio mazao yote. Kama sasa kalime na magugu yake, pia utaacha kazi hiyo ukafanya nyingine. Mwisho huna kazi, ndalala nyumbani. Ukilala pia unapolala utalala kwenye kunguni, utandikiwe shuka na kunguni wasiwepo. Basi maisha yote ni tahadhiri na taasisi. Misingi hii ndio misingi ya mafanikio katika kila jambo. Fa idha arafta hadhi almasal arafta anna al-insana la yastaqim la hudin wala islam wala wahada Allah wa taraka ash-shirk illa bi'adawati al-mushrikeen. Wa at-tasrih lahum na kuwasemia wazi wao bil adawa wal baghdha. Lazima waambie kwamba nyinyi ni maadui wetu. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoanza sasa wale watu fulani huyu hivi si sawa kuabudu kufanya tasrihi kuonesha uadui na watu ambao wanafanya ibada yasiyo kwa Allah, hapa ndio uadui ukazidi. Na hicho ni kipengele cha albara, lazima kiwepo. Tumeelewana vizuri eh? Kama qala ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasula walau kanu aba'ahum ila akhir al-aya. Nadhani watu wengi wanafahamu aya, unaweza ukenda kwa soma ukisomeshwa na walimu wa Kiarabu kama hivyo wa tafsiri, mambo mengi wa tafsiri, lakini sio kwa sababu wa Kiswahili. Watu wengine watakutafsiriwa, lakini kwa vile mwanafunzi hujui maana yake hii Kiswahili, nenda katika katafute kasome. Fa idha fahimta hadhihi fahman hasanan jayyida, ukifahamu mambo haya fahamu nzuri, arafta anna kathiran min alladhina yad'una ad-din, utajua kwamba wengi walio wanaodai dini la ya'rifuna, hawajui masala haya, hii haya huni katika hii masala, hawafahamu haya masala. Wao wanaona tu hawa wenzetu tuwaache, hata kama waabudu makaburi waacheni tushirikiane nao katika mambo. Kwa shekhe, kwa sababu alikuwa anasarihi uadui, wao walikuwa wanamwona shekhe ndio mbaya. Kwa shekhe alikuwa anafundisha wanafunzi wake muelewe, hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alisarihi uadui na watu wabaya. Naam, wa illa faman ladhi hamala almuslimina ala sabr, na kama si hivyo jambo gani ambalo liliwapelekea waislamu wasubiri, ala dhalika aladhabu, kwa zile adhabu. Kama ni hivyo, si wangeamua tu kufanya mujamala? Umeona shekhe anavoleta, sababu shekhe Muhammad alikuwa anateseka, anahamishwa mara, kafukuzwa huku mara, watu wafanye uadui. Sasa watu wanamwambia wengine, ana taabu yule, yule ana taabu. Sasa shekhe anasema kwa nini watu walisubiri, kama ilikuwa kumbe yawezekana tu kutalayan gona, basi ngoja nende na watu nisisarihi uadui ili nisiadhibiwe. Lakini watu walikubali kuadhibiwa kwa sababu walikubali kujitenga na watu wabaya. Umeelewa maana na shekhe? Ala dhalika aladhab wal asr, na kutekwa wa dharbi na kupigwa, wal hijra, na kuhama ila al habasha, ma anna an nabiy sallallahu alayhi wasallam arhamun nas, pamoja na mtume kuwa alikuwa ni mtu ana huruma zaidi. Wa lam yajid lahum rukhsa, hakupata rukhsa bwana jamani, sio tuona basi tendeni nao tu, tendeni nao, tutangamaneni nao, uadui umekuwa mkubwa, hakupata ruhusa kwa wao. Tumeelewana? Wala wajada ruhusa, na ingelipata ruhusa la arhasa lahum, ingeliwaruhusu. Kaifa, vipi? Waqad anzala Allahu ta'ala wa minan nasi man yaqulu amanna billah, kuna baadhi ya watu wanaosema sisi tumwamini Allah. Fa idha udhiya fillah, wakipata maudhi kwa ajili ya Allah, maudhi ya watu, jaala yani thalika, wanajalia ule yale maudhi fitnatan jaala fitnatan nas, wanajalia ile fitna na maudhi ya watu ka adhabillah, kama vile adhabu ya Allah ya akhara. Nini makusudi ya aya? Kuna watu wanasema ahlul ilmi imma wanafiq, wakipata na maudhi katika dini wanarudi nyuma, wanawatii wale watu wale waudhi, kama vile ambavyo kuna watu wanavyojalia adhabu ya Allah ndiyo sababu ya kuyatenda yale Allah anayoyataka. Mwelewa? Jaalu fitnatan nasi ka adhabillah, kuna watu wanaiogopa adhabu ya Allah, hivyo wanamtii nani? Allah. Na wao wamejalia hizi udhia tu za watu kama vile adhabu, kwa hiyo wanaacha kutekeleza ya sawa, wanawatii watu kwa sababu wanaogopa udhia wa watu, kama watu wema wanavyomtii Allah kwa sababu wanaogopa adhabu ya nani? Ya Allah. Umeelewa? Nani hajaelewa? Sio kwa tafsiri ya makosa. Umeelewa? Ja'alu fitnata an-nas, kuna baadhi ya watu wakiudhiwa wajalia zile fitna za watu na adhabu za watu na maudhi kama vile adhabu ya Allah. Kwa wanawatii wale waliowaudhi na zile adhabu zao kwa sababu wanaziogopa, wanawatii kama vile watu wa haki wanavomtii Allah kwa kuogopa adhabu ya Allah akhira. Tumeelewana? Hao walikuwa wanakusudiwa, wanasema hapa ndio shekhe anamalizia kusema kwamba fa idha kanat hadhihi alaya fi man wafaqahum bi lisanihi, ikiwa kuwa aya hii ni kwa wale waliwafiki tu makafiri kwa ulimi, kuna wengine waliwasupport katika mambo, imewateremkia kwao. Idha udhu fillah, wakiudhiwa katika njia ya Allah, idhan basi hivyo, fa kaifa bighairi dhalik, vipi kwa isiokuwa kwamba kuna watu walikuwa wanawaafiki makafiri kwa sababu ya nini? Ya ile shida walikuwa wakipata, adhabu kali kwa mtu alikuwa akija anamfanyia mujamala ya maneno. Kwa wako wanasema alishokuwa wanafiki, wanasema ni baadhi tu ya watu walikuwa imani zao dhaifu, ilikuwa wakiona adhabu zimezidi kwa makafiri wanafanya mujamala wa maneno. kwa sababu ya zile adhabu wanajalia fitna hii kama vile adhabu ya Allah, wanawasikiliza na kuwapatiliza katika baadhi ya mambo. Sasa Sheikh anasema ikiwa hii watu tu waliwaafiki kwa maneno, si kwamba itikadi zao zilikuwa za kubali yale waliokuwa nao makafiri baada ya kupata adhabu na kupata mitihani, je, kwa mtu ambaye anawaafiki mpaka katika vitendo hali yake itakuwaje? Tumeelewa hapo? Kwa hiyo ina maana hatuna fursa ya kuacha au hatuna fursa ya kutengamana na kuishi na watu wa shirki na watu wa bid'a kwa kuogopa adhabu na mitihani ambayo tutaipata kwa watu hawa. Ingelikuwa fursa hiyo, Mtume angewapa nani? Angewapa masahaba zake. Kwa nini walihama? Kwa nini watu walitekwa? Kwa nini waliweka katika hisar kule wakakizuizini mpaka watu vyakula hawana? Kwa nini? Kwa watu waliamua kujitenga. Ngoja tufe lakini kwa sababu ya dini. Ngoja nibakie peke yangu kwa sababu ya nini? Ya haki. Hii ni kaida ya nini? Albaraa. Nipokuwa kinyume chake vile vile ina alwala. Inshallah, na wakati wangu umeisha. Wa hadha fihi taakid wa tarsikh li aqidati alwala walbaraa. Alwala lilmuslimin bi mahabbatihim wa nushu lahum walbaraa min almushrikin wal hadhar min mahabbatihim aw mail ilayhim. Inshallah, naktafi bi hadha. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.